insanın istifade edeceği imkanlar bin insanın kasasına akıyor. Dünya genelinde de 7 milyar insanın refah düzeyini ortalamanın üstüne çıkaracak para 200 insanın kasasında topluymuş. Böylesine bir kapitalist sistem, İslami sistem ortadan kaldırdılar. Böyle bir sistem ortaya çıkınca Amerika'nın Harlem'inde de dilenci sayısı normal gezen adam sayısından fazlalaştı. İngiltere'nin Hyde Park'ında da aynı şekilde dilenenin para sayısı orada gezenden fazlalaştı. Hatta Türkiye nüfusundan fazla derler Amerika'nın evsiz, barksız, parasız, pulsuz insan sayısı. Şimdi böyle bir ortamda verilenler de azalmaya başladı. 5 kuruştan başlayarak 10 kuruş, 5 sent, 10 sent gibi şeyler. Sonra buna sadaka denildi. Sadaka da değer kaybetti. Kelimenin değerini kaybettirmemek için biz bir kere şunu bileceğiz. Mülk Allah Celle Celaluhu'ndur. Velillahi mülkü semavati vel arz. Peki benim bu kazanan ellerim, düğün evinde kazanın başında yemek dağıtan kepçe gibi olmalıdır. Veren Allah Celle Celaluhu. Dağıt diyen de o. Ve ben o emri yerine getiriyorum. Bundan dolayı da yardım ettiğim insan üzerinde hava atma hakkım yoktur benim. Çünkü Rabbim ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Zenginin malında fakirin hakkı var diyor. Ayet-i kerime bu. Hakkını veriyor adam. Ona hava atma imkanı yok. Onun da ona boyun eğme durumu yoktur. Rabbim zaten kullandığı buradaki kelimelerle bu inceliği veriyor. Bizim kendisine verdiğimizden dağıtırlar diyor. Burada ne diyor? Mülk Allah Celle Celaluhu. Hırsızlıktan toplayan eli yaratan da Allah Celle Celaluhu, halaldan toplayan eli ve kolu yaratan da Allah Celle Celaluhu. Yani kendine nispet etmesi. Haramı da helalı da kendine nispet ediyor Rabbim. Çünkü yeryüzü onun, altınlar onun, madenler onun, ormanlar onun, denizler onun, yıldızlar onun. İnsanı da yaradan o, o insan da topluyor. Toplayan eli kolu da yaratan o. Toplarken halala harama dikkat edenin malını yaradan da Rabbim, halalmış, harammış, ne olursa olsun gelsin diyen adamı da yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Biz müminler, yani müttaki insanlar, Rabbin mülkünden topladıklarımızı, ama toplarken de ölçümüzü kaçırmayacağız. Toplarken de Rabbimin koyduğu kurallar içerisinde toplayacağız. Ve topladığımızdan da yine Rabbimin kullarına dağıtacağız. Rabbimin yarattıklarına dağıtacağız diyelim daha iyi ifade. Çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, ciğer taşıyan her canlıya yapılan iyilik sadakadır diyor. Ve köpeğe su verdiğinden dolayı cennete giden günahkar bir insandan bahsediyor Buhari'deki bir hadisi şerif. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Müttaki insanın tarifine devam ediyor. Sana indirilene iman ederler, Kur'an-ı Kerim, senden önce indirilene de iman ederler. Yani İncil'e iman ederler. İncil'e iman eden aynı zamanda İsa Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş olur. Zebur'a da iman ederler. Aynı zamanda Davud Aleyhisselam'a iman etmiş olur. Tevrat'a iman ederler diyor. Aynı zamanda Musa Aleyhisselatü Vesselam'a da iman etmiş olur. Zaten bizim özellik ve güzelliğimiz burada. Mesela Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı kabul etmezler. Hala kabul etmezler. Ataları İsa Aleyhisselam'ı asmaya teşebbüs etmişlerdir. Çarmıha germeye teşebbüs etmişlerdir. Şimdikiler de kabul etmemekte direniyorlar hala. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini kabul etmiyorlar. Onu kabul etmemekle milyarlarca inananını da reddetmek demek oluyor. Aynı zamanda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmemekle Müslümanları da kabul etmiyorlar. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı da Musa Aleyhisselam'ı da kabul ediyorlar. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmemekle milyarlarca Müslümanı reddediyorlar. Ama Müslümanlar öyle değil. Müslümanlar birleştiricidirler. Onun için tarih 1400 yıl Müslümanların lehine işlemiştir. Bundan sonra da öyle olacaktır. Rabbim burada imanın değerini ortaya çıkarıverdi Müslümanları biraz geriye çekmekle. Bu kafirler yönetime, dünya yönetimine sahip olurlarsa, bir başka ayet-i kerimede ve idâ tevellâ se'â fil ardı liyufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nesil. Eğer bu kafirler yönetimin başına gelecek olurlarsa nesli de bozarlar, toprağın ürettiği mahsulü de bozarlar diyor Rabbim. Dengeyi bozarlar. Ve şimdi de şikayet ediyorlar. Toprağın dengesi bozuldu, havanın dengesi bozuldu, çevrenin dengesi bozuldu. Rabbim söylüyor, çevreyi bozar bunlar diyor. Nesli bozarlar ama önce. Nesil aslında bozulunca çevreyi insan bozar. Bunlar önce insanı bozarlar, sonra da tabiatı bozarlar diyor Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde. Şimdi bu anlaşıldı. Onun içindir ki son günlerde batıda birçok düşünür ve yazar İslam ilerliyor, İslam ilerliyor diyor. Yani doğrunun nerede olduğunu insanlar görmeye başladılar. Biz diyoruz ki İsa aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhissalatu vesselam, Davud aleyhissalatu vesselam, Muhammed aleyhissalatu vesselam diyoruz. Almanya'nın büyük bir şehrinde belediye başkanı camiyi ziyarete geliyor. Yakında dinledim ben. Caminin yetkililerinden dinledim. Duvarlardaki yazıları sormuş. Allah Celle Celaluhu anlatmışlar. Muhammed aleyhissalatu vesselam, İbrahim aleyhissalatu vesselam, Musa aleyhissalatu vesselam, İsa aleyhissalatu vesselam demiş. Ne demiş belediye başkanı? İsa aleyhissalatu vesselam. Bir daha söyle. İsa aleyhissalatu vesselam. O büyük şehrin belediye başkanı, siz İsa'ya inanır mısınız? Bizim yetkili cevap veriyor. Eğer biz İsa aleyhissalatu vesselama inanmazsak Müslüman olmayız, olamayız demiş. Belediye başkanı hayır inanmam diyor size. Başkasına sor. Kime sorarsan sor. İstersen kilisenin papazına sor demiş. Dünyanın her tarafında milyarlarca Müslüman. Eğer Kur'an'a inanırım, Muhammed Aleyhisselatü'ne inanırım ama İsa'ya inanmam derse Müslüman olmaz o, diyor yetkili. Bunu araştıracağım diyor. Peki bu adam bu kanaate nereden varıyor? Hani bildiğiniz bir olay var. İki dilenci, kör ama ikisi de, dilencilik yapıyorlar. Dolaşırken kadının biri iyilik olsun demiş. Onların önüne bir sofra sermiş, evin önüne. Lahana sarması getirmiş, koymuş orta yere. Yerlerken körün biri öbürüne diyormuş ki, oğlum dikkat et, iki iki yeme diyormuş. Öbür kör ona sormuş, nereden biliyorsun demiş benim iki yediğimi. O da cevap vermiş, kendimden kıyas ediyorum demiş. Kendisi iki iki atarmış, ona iki iki yeme diyor. Şimdi belediye başkanı da kendisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kindarca bir yaklaşımın içerisinde olduğundan veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden karikatüriste olan muhabbetinden veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret eden papazı sevdiğinden veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dinine karşı haçlı seferi başlatan o dünyanın belası adama ezikliğinden dolayı o da biz böyle düşünüyoruz. Herhalde bunlar da bizim peygamberimiz hakkında böyle düşünürlerdir kanaati hakim ama yanlış olduğunu kesinlikle öğrendi o. Nereden öğrenecek? Bir, burada duydu. İki, papazına sordu. Papazı da tabii şöyle bir şey demiştir, bilemiyoruz da. Ha, inandığımızı bir kere söyler ama yanlış inanırlar. Allah'ın oğlu demezler. Desin. Daha doğrusudur bizimkisi. Çünkü 6 milyar insan şu anda. Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen bütün insanlar, kadınlar ve erkekler Allah Celle Celaluhu'nun yarattığıdır. Ayrıca oğul edinmeye gerek yok. İsa Aleyhisselatü Vesselam da Allah'ın kulu ve de Resulüdür diyoruz. İşte müttaki insanın özelliklerinden bir tanesi de bu. Müslümanın özelliklerinden bir tanesi de bu. Onun içindir biz bütün peygamberlere inanırız, bütün kitaplara inanırız. Bu ne demektir? Hristiyanı da Yahudisi de Müslümanın hakim olduğu yerde saygı görür. Dinine, onun inancına karşı müdahale edilmez. Ama onlar müdahale ederler. İşte İspanya'da Müslümanları oradan çıkardılar ve bir tek Müslüman, bir tek Yahudi bırakmadılar adamlar. Ve bil ahiretihim yuqinun, onlar ahirete kesinlikle inanırlar diyor Rabbim. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden olan bir yol üzeredirler, hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa ermişlerdir. Kurtuluşa eren kimdir diye sorduklarında, Kur'an'da daha çok ilaveli cümleler var da daha başka yerlerde, Bakara suresinin ilk 5 ayeti kerimesini okuyuverin. Gayba inanırlar. Allah Celle Celaluhu bize demiş ki cennet vardır, cehennem vardır. Biz de amenna demişiz. Namazı dosdoğru kılın demişiz, kılmışız. Zekatı yani hakkıyla benim verdiğimden siz de dağıtın demiş, biz de dağıtıyoruz. Kurtuluşa eren bunlar. Allah Celle Celaluhu'nun göndermiş olduğu bütün kitaplara iman ediyoruz ve ahirete de iman ediyoruz. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.